baleki mingi sika ngai pena lela yo mama kalela ngai bana wana motema mokinga mama akala baleki mingi sika ngai pena lela yo mama kalela ngai bana wana motema mokinga.